بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا إله إلا الله کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جو لا إله إلا الله بھی پڑھے اور قبروں کا طواف بھی کرے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. جو لا إله إلا الله بھی پڑھے قبروں پہ سجدہ بھی کرے کیا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ جو لا إله إلا الله بھی پڑھے اور پیر صاحب کی قبر پہ آ کر اس کے چراغوں میں تیل ڈالے, اس کے چراغ جلائے, موم بتیاں جلائے, لائٹیں لگائے, بند قبر پہ پنکھا چلائے, وہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نور توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کے نصیب میں یہ آ جائے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے. جس کو اللہ کی ذات کا فہم, اللہ کی ذات کا تعارف, اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ جس کی روح اور جسم میں اتر جائے, دل و دماغ میں پختہ ہو جائے, یہ وہ خوش نصیب ہے جو اس توحید کے عقیدے کو اپنے سینے سے لگا کر جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے. ایسے ہی خوش نصیب انسان کی آواز امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے ٹکرائی. آپ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ ایک شخص کی آواز آتی ہے, وہ آواز لگاتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. امام الانبیاء اس کی یہ آواز سن کر کہتے ہیں انت علی الفطرہ, تو فطرت سلیم پر ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجوت من النار, عقیدہ توحید کا اعلان کر کے تو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے. یہ عقیدہ توحید وہ عظیم نعمت ہے, یہ عقیدہ توحید وہ قیمتی متاع ہے جس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے, دنیا کے انسانوں میں پھیلانے کے لیے مالک نے انبیاء کا پورا سلسلہ اتارا. آئیے دیکھیں یہ توحید کیا ہے. اللہ عز و جل کے تنہا لائق عبادت ہونے، عظمت و جلال اور صفات میں واحد و بے مثال ہونے، اسماء حسنہ میں منفرد کا علم رکھنے اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اعتراف کرنے کا نام توحید ہے۔ وہ اللہ مالک اپنی ذات میں تنہا، اپنی صفات میں تنہا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں جس میں وہ منفرد ہے، اور عبادت کے لائق وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کا علم ہو، اس کا اعتقاد ہو، یہ توحید ہے۔ مالک فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ جس کی تم عبادت کرو، معبود برحق، وہ دو نہیں ہے، وہ تین نہیں ہے، وہ پانچ نہیں ہے، إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تنہا ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اپنی ذات و صفات و عبادت میں اکیلا، یکتا، تنہا، ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ، اس دھرتی پہ، دھرتی کے نیچے، دھرتی کے اوپر، فضاؤں میں، آسمانوں میں، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے اور وہ پوجے جانے میں برحق ہو، الا ہو، سوائے ایک اللہ کے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا ہم نام ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ تمام صفات ایک اللہ کی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ کائنات کا نظام بھی چلاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو خالق ہو، جو کائنات کا کنٹرول سنبھالتی ہو، جو بغیر ستونوں کے اس آسمان کو برقرار رکھتی ہو، جو اس زمین کو، جس نے سکون و ٹھہراؤ عطا کیا ہو، وہ ایک اللہ ہے۔ جب وہی تمام صفات کا مالک ہے تو حقیقی عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی مخلوق میں سے کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس عقیدے کے دلائل میں قرآن کریم کی آیات بے بہا، توحید کے دلائل کو اپنے دلوں میں اتاریے، ان دلائل کو یاد کیجئے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم واحد ہیں، نہیں، اللہ کی توحید کے عقیدے کو یاد کیجئے، ان دلائل کو یاد کیجئے، اور پھر جب ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو دیکھیں جو کھائے تو اللہ کا، جو پیئے تو اللہ کا دیا ہوا، جو پہنے تو اللہ کا دیا ہوا، وہ رزق استعمال کرے جس کو زمین سے انگوریوں کی صورت میں مالک نے بارش برسا کے پیدا کیا، یا آسمان سے اتارا، اس کا کھا کر کسی اور کا گائے، تو اس کو رب کی توحید کے یہ دلائل سنا کر اللہ کی طرف اس کے چہرے کو موڑیے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک بچے کے گود میں مرغی ہے، وہ اس مرغی کو مار رہا ہے، ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا ہے، گزرنے والا کہتا ہے بھلے جوان، یہ تیری مرغی ہے، اس کو کیوں مار رہا ہے؟ وہ کہتا ہے چچا کیوں نہ ماروں، دانا تو میرے گھر کا کھاتی ہے، اس کی بیٹھیں میں صاف کرتا ہوں، انڈے دینے کے وقت پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی ہے۔ غصہ زیادہ آئے گا تو ذبح کر کے گوشت ہی کھا جاؤ گے، کیا فائدہ اس کو دانے کھلانے کا، کیا فائدہ اس کی خدمت کرنے کا، کیا فائدہ اس کی بیٹھیں صاف کرنے کا، دانا اس گھر سے کھاتی ہے، پانی اس گھر سے کھاتی ہے، گند اس گھر کا ارث گھر والوں سے صاف کرواتی ہے، لیکن جب گانے کا وقت آتا ہے، جب انڈا دینے کا وقت آتا ہے، تو پڑوسیوں کے گھر میں انڈا دے کے پھر اس گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ کتنا بدنصیب ہے جس کو زندگی تو اللہ نے دی ہے، جسم تو اللہ نے دیا ہے، آنکھیں تو اللہ نے دی ہے، اس کو روزی عزت سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ کھاتا بھی اللہ کا ہے، اللہ کی عطا کردہ چھت کے نیچے سوتا ہے، اللہ کی عطا کردہ فرش کے اوپر لیٹتا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتا ہے، لیکن جب سجدے کرنے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جب تعریف کرنے کا موقع آتا ہے تو غیر اللہ کی کرتا ہے، جب سوال کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے سوال کرتا ہے۔ حالانکہ مالک نے ان انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد اپنی کتاب میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، میں نے انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ بہت سے نظریات مل جائیں گے آپ کو۔ کوئی کہے گا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان کے لیے پیدا کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، پوری کائنات، پوری انسانیت اللہ کے رسول کے لیے پیدا ہوئی۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اللہ کی کتاب، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کا دیا ہوا کھائیں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہی پیغام لے کر ہر نبی اپنی امت کی طرف آیا، اور اللہ نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ایک آواز دے کر، ایک پیغام دے کر۔ وہ پیغام کیا ہے؟ نور توحید کا پیغام، ان اعبدوا اللہ۔ سجدے کا وقت آئے تو اللہ کے لیے، رکوع کا وقت آئے تو اللہ کے لیے، قربانی کا وقت آئے تو اللہ کے لیے، مانگنے کا وقت آئے تو اللہ سے، ان اعبدوا اللہ، عبادت جب بھی کرنا صرف اللہ کی کرنا، اور درس توحید اللہ کی عبادت کی دعوت پہ رکتا نہیں۔ واجتنب الطاغوت، اللہ کے علاوہ جتنے پوجے جا رہے ہیں سب کا انکار کرنا۔ توحید نام ہی دو چیزوں کا ہے، اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر کوئی اور لوگوں کا معبود بن بیٹھا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، اس طاغوت کا انکار کرنا مومن پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور طاغوت وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی عبادت پہ راضی ہو۔ اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، جب یہ کام کسی اور کے لیے کیے جائے اور وہ کروائے یا کیے جانے پہ راضی اور خوش ہو جائے، یہ طاغوت ہے۔ افسوس، پیری فقیری کے نام پہ، پیری فقیری کے نام پہ آج دین کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، یا لوگ خود بخود ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ کوئی ان کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ تھپڑ مارتے ہیں، اوپر سے تھپکی دیتے ہیں کہ شاباش، جو کام کر رہے ہو بہت اچھا۔ ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھا ہوا، اس کا مرید آتا ہے، جیکٹ میں سے نوٹوں کی کے بنڈل نکالتا ہے اور اپنے پیر پہ قربان کرتا ہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ وہ پیر جو راتوں کو مریدوں کے گھر میں رہتے ہیں، گھر کا بھی صفایا کر جاتے ہیں، جاتے ہوئے عزت کا بھی صفایا کر جاتے ہیں، پھر اخبار میں سرخی لگ جاتی ہے پیر جیلی تھا۔ وہ نوٹ نکالتا ہے، اپنے پیر پہ قربان کرتا ہے، اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اس پیر کی محبت میں، وہ زندہ پیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جا کر اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے اجازت مانگی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے, ہمارا جی چاہتا ہے جیسے قیصر و کسریٰ کے دربار میں اس کے درباری آتے ہیں, پہلے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہو کر اپنی بات بیان کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ تو سچے رسول ہیں ہمیں اجازت دیجئے, جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, آپ کے لیے سجدہ کریں. آپ نے فرمایا لوگو اگر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا شریعت محمدیہ میں, تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, لیکن یہ شریعت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس شریعت میں سجدہ عبادت ہے جو حق ہے صرف اللہ کا. یہ سجدہ رسول اللہ کو بھی ہو سکتا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ بھی دیکھیے, ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری ایک پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے, گالی دینا ہمارا مذہب نہیں, تنقید کرنا ہمارا مذہب نہیں, ہم تو درد دل کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ دعوت توحید رکھتے ہیں. لوگوں کسی کا مقام کتنا ہی بلند ہو جائے وہ رب کا منگتا ہے, اس کو رب والا مقام نہ دو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور مرید چل کر آتے ہیں اور ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ ان کی پشتوں پر ہاتھ پھیر کر شاباش دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جڑے کم لگ گئے. لا حول ولا قوة الا بالله انا للہ و انا الیہ راجعون. امام الانبیاء, امام آدم, آدم کی اولاد کے سردار, قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا پکڑنے والے, جب تک جنت میں نہ پہنچے, جنت کا دروازہ نہ بجائے, جنت کا دروازہ نہ کھلوائے, کھل نہیں سکتا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا. فرشتہ پوچھے گا کون ہے, جبرائیل کہیں گے میں ہوں. پوچھے گا ساتھ کون ہے, جبرائیل کہیں گے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا جب سے یہاں پر ڈیوٹی لگی ہے ایک ہی پیغام ملا تھا, کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا اور محمد الرسول اللہ آ جائے تو دیر نہ لگانا. اتنی عزت و عظمت کے مالک نبی صحابہ کو سجدے کی اجازت لینے والے صحابہ کو جواب میں کہہ رہے ہیں سجدہ خاص اللہ کے لیے. اگر شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی عادت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا وہ خاوند کو سجدہ کرے. لیکن آج پیر و فقیر اپنے مریدوں کو کبھی اپنے سامنے رکوع کروا رہے ہیں اور کہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے مریدوں کو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں کہا سجدہ کریں. انہوں نے تو نہیں کہا سجدہ کریں لیکن وہ منع تو کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا, کہا اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک اور اللہ کے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے, بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کرنا چاہے کر سکتی. سجدہ کرنے والا بھی شرک کر رہا ہے اور جو اپنے سامنے سجدہ ریز کی اس حرکت پہ اسے نہیں منع کرتا, اس کو روکتا نہیں ہے, وہ اس کفر پہ راضی ہے اور طاغوت بن چکا. اور توحید اللہ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اس کا انکار. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے, قرآن حکیم کی آیات کو یاد کیجئے, ان آیات کو عام کیجئے, اس کا پیغام لوگوں کو سنائیے. مالک فرما رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہر رسول پر ہم نے یہ وحی کی لا الہ الا انا, کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے پر حق نہیں. اور جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں فاعبدون, تو سجدے جب بھی کرو ایک اللہ کے لیے کرو, رکوع جب بھی کرو اللہ کے لیے. قومو للہ قانتین کی کنڈیشن میں قیام جب بھی کرو اللہ کے لیے, ذبح جب بھی کرو اللہ کے لیے, طواف کرو تو اللہ کے گھر کا اللہ کے لیے, پکارو تو اللہ کو, مانگو تو اللہ سے, بھروسے تو اللہ پر, امیدیں تو اللہ پر. فعبدون, عبادت صرف اللہ کی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اللہ کی عبادت کا حکم دینا. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے, واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة, ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے واسأل, سوال کیجئے ان سے, من ارسلنا من قبلك, آپ سے پہلے جو رسول آئے ان سے پوچھئے, اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون, کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ بنائے, رحمان کے علاوہ کوئی ہستیاں بنائی. یہ عبادون, جن کی عبادت کی جائے, جن کے لیے سجدے ہو, جن کے لیے رکوع ہو, جن کے لیے نظر ہو, جن کے لیے قیام ہو, جن کے لیے ذبح ہو, جن کے لیے قربانیاں ہو, جن کو مصیبتوں میں پکارا جائے, جن سے اولاد مانگی جائے, جن سے بچے مانگے جائے, جس سے رزق کا سوال کیا جائے, کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ بنائے. تمام انبیاء کی دعوت کے نچوڑ اللہ کی عبادت کا حکم دینا. نہ سابقہ انبیاء کے دور میں اور نہ آخری نبی کے دور میں مالک نے اپنے علاوہ کوئی اور الہ بنا کر لوگوں کے حوالے کیے. کوئی نہیں, دو سجدے میرے لیے کر لو تو دو ان کے لیے کر لو, کبھی مجھ سے مانگ لو کبھی ان سے مانگ لو. مالک اس کا انکار کر رہا ہے, ہر دور میں ہم نے رحمان کی عبادت کا حکم دیا اور رحمان کے علاوہ کوئی اور نہیں بنائے. کوئی اور الہ نہیں بھیجے, کوئی اور الہ لوگوں کو عطا نہیں کیے, کسی اور کا در اور دروازہ نہیں دکھایا. وَقَضَى رَبُّكَ, یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے, یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ مالک کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه, عبادت کی جائے تو صرف ایک اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. یہ سجدہ عبادت, یہ رکوع عبادت, یہ قربانی عبادت, یہ ذبح کرنا عبادت, یہ مانگنا عبادت, یہ پکارنا عبادت, یہ بھروسے عبادت, یہ امید عبادت, یہ محبت عبادت, یہ خوف عبادت. جو محبت اللہ سے ہے کسی اور سے نہیں, جو خوف اللہ کا ہے کسی اور سے نہیں, جو بھروسہ اللہ پر ہے کسی اور سے نہیں, جو امید اللہ پر ہے کسی اور سے نہیں. مالک کا فیصلہ ہے کہ عبادت جب بھی ہو تو اللہ کی ہو. اور تمام انبیاء, امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا بگڑی بنانے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو تنگی اور سختی میں پکارو اور وہ تمہاری پکاروں کو سن کر تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے. اور اللہ کا حکم بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی, قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے وہ سنیے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے دین کو خالص کر کے, عبادت کو خالص, دین کو خالص اللہ کے لیے کریں. جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے عبادت قرار پائے. اب کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں کہ وہ عمل اس کے لیے بھی کیا جا سکے, بلکہ مالک اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے, نبی اعلان کیجئے, قل ان صلاتی, اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیایا میری زندگی, و مماتی میرا مر جانا میری موت, للہ رب العالمین, جہنوں کے پالنے والے رب کے لیے. قرآن حکیم کی سایت کو اللہ کے لیے اپنے دل کے نہال خانوں میں اتاریے. قل, کہو اے نبی, ان صلاتی, میری نماز, سجدہ نماز کا حصہ ہے یا نہیں, رکوع نماز کا حصہ ہے یا نہیں, قیام نماز کا حصہ ہے یا نہیں, ناک کو خاک پہ لگانا, ماتھے کو زمین پہ رگڑنا, یہ سجدہ ہے اور نماز کا حصہ ہے. اور مالک نبی سے کہہ رہا ہے, کہو ان صلاتی, ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے سجدہ کرنے والوں, یہ نماز ہے اور نماز اللہ کا حق ہے. ونسکی, قربانی, درگاہ جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے سوالیوں کے نام پہ ذبح کرنے والوں, ان کی درگاہوں پہ نیاز چڑھانے والوں, اس جانور کا خون غیر اللہ کے لیے بہانے والوں, ان صلاتی و نسکی, یہ قربانی تو اللہ کے لیے ہے, اس قربانی کا تو اعلان امام الانبیاء نے کیا, میری نماز, میری قربانی, میری موت, و محیایا, میری موت, میری زندگی, یہ موت بھی اللہ کے لیے, یہ زندگی بھی اللہ کے لیے. مریں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے, زندہ رہیں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے. یہ توحید مرنا اور جینا ہے, یہ توحید کی دعوت زندگی کا مقصد ہے. امام الانبیاء کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا تھا, اگر آپ یہ دین جو لے کر آئے ہو, یہ دعوت جو لے کر آئے ہو, اس کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے, جتنا کہو ہم دے دیتے ہیں. اس کا مقصد بادشاہت چودراہٹ ہے تو عرب آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں. اس کا مقصد خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے, جس گھر کی طرف اشارہ کرو گے وہاں یہ نکاح کر دیا جائے گا. اور پھر ابو طالب سے کہنے والوں نے کہا, تیرا بھتیجا باز نہیں آتا, ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جا, جو چاہے ہم اس کے ساتھ کر گزرے. چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کہا, میرے بوڑھے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا بھی نہ سکوں. امام الانبیاء نے, اے اہل توحید, قیامت تک کے لیے آنے والے موحدوں کے لیے اعلان فرمایا. غور کیجئے ذرا اس اعلان پر. آپ فرماتے ہیں, چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دیں, صرف اس لیے اللہ کی توحید کی دعوت چھوڑنے والوں, لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, قوم کیا کہے گی, وہ کہیں گے یہ بھی وابی ہو گیا ہے, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم بھی اس دین سے نکل گئے, ہم نے بھی آبا اجداد کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا. صرف اس وجہ سے اللہ کی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اہل شرک سے دوستی صرف اس لیے کر لی جاتی ہے, برادری کیا کہے گی. جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, میرے جو سسر صاحب تھے قبروں پہ سجدہ کرتے تھے, قبروں کا طواف کرتے تھے, غیر اللہ کو پکارتے تھے, فوت ہو گئے, مرے تو حالت شرک میں ہی, لیکن دیکھو نا مولوی صاحب, اگر میں جنازہ نہ پڑھتا ان کا, پورا معاشرہ میرا بائی کاٹ کر دیتا. صرف اتنی سی بات پر اللہ کے دشمن سے محبت, اور اللہ کے دشمن کے جنازے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں, قوم, برادری, قبیلہ, یہ کیا کہے گا. اور امام الانبیاء, امام اعظم, قائد اعظم, میرے ماں باپ میرے نبی کے قدموں میں قربان ہو جائے, موحدوں کو پیغام دے رہے ہیں, کہتے ہیں, چچا ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں, یہ انہونا کام کر گزرے, محمد رب کی دعوت توحید سے پھر بھی باز نہیں آئے گا, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو چاہے کر لے, اللہ کی توحید کی دعوت میں اس سے نہیں رک سکتا. میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے, میری نماز بھی اللہ کے لیے, اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے. بخاری و مسلم میں ہے, امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے پوچھتے ہیں, اے معاذ, یا معاذ, هل تدری ما حق اللہ علی عبادی. فجر کی نماز پہ نہ اٹھا, پوچھا, جی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے. مجھے مولوی صاحب نماز دی گل تو ٹھیک ہے, پر ویکھو نا راتی 12 بجے ڈیوٹی تو فارغ ہو کے آئی دا ہے. ماں باپ کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے, اب ان کا حق ادا کریں یا تسی تو ہوئے جو مولوی, تو ہم تو کم ہی اور کوئی نہیں, سن تو بڑے رولے رہے. میرے 10 بھائی ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کا پیٹ پالنا ہے, باپ کا حق, ماں کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, یہ سارے حق ہمیں یاد رہتے. اور امام الانبیاء اپنے صحابی سے سب سے بڑا حق پوچھتے ہیں, اے معاذ, جانتے ہو ما حق اللہ علی عبادی, اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے. بیوی کا حق تو یاد رہا, باپ کا حق تو یاد رہا, ماں کا حق تو یاد رہا, اولاد کا حق تو یاد رہا, جس نے پیدا کیا اس کے حق کو بھول گئے. کا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے یا اس کا رسول, کا حق اللہ علی عبادی, اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں, سجدہ صرف اللہ کو کریں, رکوع صرف اللہ کے لیے ہو, قربانی صرف اللہ کے لیے ہو. جو عمل عبادت قرار پاتا ہے اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور اے معاذ کیا جانتے ہو جو بندہ اس حق کو پورا کر دے, جو بندہ اس اللہ کے حق کو ادا کر دے, پھر اس بندے کا اللہ پر اس کی رحمت سے کیا حق بن جاتا ہے؟ کہا اللہ جانے, یا اپنے رسول کو وحی کر کے بتا دے, ہم نہیں جانتے. کہا جو بندہ اللہ کے اس حق کو ادا کرتا ہے پھر اللہ پر اس بندے کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ نہیں لگنے دیتا. حق العباد علی اللہ, ان بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ ان کو محفوظ کر دیتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, اور اس اقرار کا مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. لا الہ الا اللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور قبروں کا طواف بھی کرے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے قبروں پہ سجدہ بھی کرے کیا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور پیر صاحب کی قبر پہ آ کر اس کے چراغوں میں تیل ڈالے, اس کے چراغ جلائے, موم بتیاں جلائے, لائٹیں لگائے, بند قبر پہ پنکھا چلائے, وہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ اس کے دل میں کس کا ڈر ہے جو سہیلی سرکار کے پاس سے گزرتا ہوا 50 روپے اس کے صندوقڑے میں ڈال کے ہاتھ باندھ کے کہنا بابا پلی کریں, وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ وہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ اس کے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے کلمے کا اعتبار ہے جو لا الہ الا اللہ کے قرار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے. آئیے توحید کی اقسام پہ غور کرتے ہیں. توحید ربوبیت اس اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالی ہی رب ہے جو تنہا تخلیق, بادشاہت, روزی, تدبیر کائنات کا مالک ہے. اور یاد کر لو توحید کی یہ قسم کفار مکہ مانا کرتے تھے. وہ اللہ کو رب مانتے تھے, کائنات کا مالک مانتے تھے, کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے, روزی دینے والا رازق مانتے تھے. اگرچہ آج کے لوگ نہ مانے, ہر کسی نے اپنا اپنا رازق الگ ڈھونڈ رکھا ہے. کسی نے لاہور والے کو گنج بخش کہہ رکھا ہے, کسی نے خواجہ اجمیری کے بارے میں کہا میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے. میں سنی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا ہے. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خالق رازق, اللہ رزق دیتا ہے. آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس توحید کو مان کر کفار مکہ پھر بھی کافر تھے, کفار مکہ پھر بھی مشرک تھے. توحید اسماء و صفات, جن اسماء و صفات کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا یا جنہیں اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا, انہیں اس کے معانی احکام سمیت اللہ کی عظمت و جلال کے شایان شان اس طرح ثابت کیا جائے کہ نہ کسی صفت کی نفی کی جائے, نہ اس کا معنی کو معطل کیا جائے, نہ اس میں تحریف کی جائے, نہ مخلوق کی صفت سے تشبیہ دی جائے, اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے, اور تمام عیوب و نقائص کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے, جن کی اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں نفی کی یا اس کے رسول نے اللہ کی ذات کے بارے میں ان کی نفی کی, اور ہر اس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جو اللہ کے کمال کے منافی ہو. یہ توحید اسماء و صفات ہے. توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کی وضاحت اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی ان آیات میں کی, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے, یحیی و یمیت, وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم, وہی پہلے وہی پیچھے, وہی ظاہر وہی مخفی, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام, وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش, پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اللہ کہاں ہے جی؟ پکی بات ہے, کسی اور سے بھی پوچھ لو, ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے, جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے, مسجد میں تو ہے, مندر میں تو ہے, میخانے میں تو ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہر جگہ اللہ ہے جی. یہ بڑے گستاخ ہے, کہتے ہیں جی اللہ آسمانوں میں ہے, اللہ دل میں ہے, اللہ ہر جگہ ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہے, دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو؟ اٹھائیے جی ہاتھ, اٹھائیے. کیسے اٹھائیں گے؟ یہ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ آسمان کی طرف. اللہ ہر جگہ ہے تو کبھی کسی نے یوں بھی ہاتھ اٹھائے, یوں اٹھائے, یوں اٹھائے, ہر جگہ جو ہے نا, ادھر بھی ہے, دے دے اللہ, دے دے اللہ, دے دے اللہ. یہ خالی ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں؟ کہ فطرت سلیم آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو, بھرنے والا اپنے عرش پر ہے, مصیبتوں کو دور کرنے والا اپنے. مصیبت دکھ غم جب آتا ہے تو انسان کی نظریں کہاں اٹھتی ہیں؟ اللہ, بے اختیار, بے اختیار منہ اوپر کو جاتا ہے, بے اختیار نظریں آسمان سے ٹکراتی ہیں. کیوں؟ اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کا کنٹرول ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. درخت کا پتہ بعد میں گرتا ہے, اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے, صحیح ہے؟ درخت کا پتہ بعد میں اگتا ہے, اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے. بارش کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, مالک کے علم میں ہے کتنے قطروں کو اتارنا ہے, یہ اس کا علم ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, لیکن اس کی ذات بابرکات ہر جگہ پہ نہیں ہے. تو ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں, اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں ہے. اللہ کے نام, ایک حدیث میں 99 نام آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, اس میں کوئی نام حاضر, اللہ دیکھ تو رہا ہے, ناظر تو ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, لیکن حاضر اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ نہیں ہے. اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, اس کی ذات آسمانوں پر ہے. یعلم ما یلج فی الارض, اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتی ہے, وما یخرج منہا, اور جو اس سے نکلے گی, جو زمین میں جائے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور جو زمین سے انگوریے پیدا ہوں گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے, وما ينزل من السماء, جو آسمان سے نازل ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے, وما یعرج فیہا, اور جو کچھ اس کی طرف چڑھ جائے. انسان کے اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں, فرشتے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں, اللہ ان کو جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب جو کہیں گے اللہ ہر جگہ پہ, کہیں گے دیکھا جی مولوی صاحب نے خود آیت پڑھی, ترجمہ غلط کی. وَهُوَ مَعَكُمْ, جب اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی تم ہو. آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھیں گے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تم جو کر رہے ہو اللہ اس کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اس کی دیکھنا ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے, لیکن اس کی ذات, ثم استوى على العرش, وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. توحید الوہیت, اس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے, اور توحید عبادت علم عمل اعتراف کے ساتھ اس بات کے پختہ عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر الوہیت اور عبادت کا حقدار ہے, اور تمام عبادتوں کا تنہا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. توحید الوہیت ہی شروع سے آخر تک تمام رسولوں کی دعوت کا مقصود اصل رہا. یہی توحید کی وہ قسم جس کو شروع سے لے کے آخر تک ہر نبی نے پیش کیا. قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کیجئے. قل یا ایہا الکافرون, اے نبی کہو اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا. لا اعبد ما تعبدون, میں تمہارے ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی پوجا تم کرتے ہو. قبروں پہ سجدہ کرنے والوں کو سناؤ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو یہ آیت سناؤ, یہ پوجنا ہے, یہ عبادت ہے, اس کا حق کسی انسان کو مالک نے نہیں دیا, اس کا حقدار صرف اللہ ہے. مقصود جلانا نہیں, مقصود چھیڑنا نہیں, مقصود طنز کرنا نہیں، مقصود یہ ہے، یہ میرے بھائی اے کلمہ پڑھنے والے، اے کلمہ گو، اے کلمے کے رشتے سے مجھے ملنے والے، تو نے اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے لیکن جو عمل کر رہا ہے یہ کلمے کے تقاضوں کے مخالف ہے، اللہ کے لیے اس عمل سے رک جاؤ تاکہ یہ چمڑی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اگر کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنا ہے تو اس کلمے کا فائدہ نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کو پوچھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ سجدے کا حق اللہ ہے، یہ سجدے کا حقدار، ان رکوع کا حقدار، قربانی نظر نیازوں کا حقدار یہ اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا، تم جو مرضی کر لو۔ یہ موحدوں کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، گولیوں سے اڑا سکتے ہیں، لیکن مواحد کی گردن غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں قطعاً تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی پوجا کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ ہمیں مبارک ہو رب کے لیے سجدے کرنے، ہمیں مبارک ہو اللہ کے لیے رکوع کرنا، ہمیں مبارک ہو اللہ کے لیے قربانیاں کرنا، ہمیں مبارک ہو اللہ کو پکارنا، ہمیں مبارک ہو اللہ سے مانگنا، ہمیں مبارک ہو اللہ کی محبت دل میں بسانا، ہمیں مبارک ہو اللہ کا ڈر دل میں بسانا۔ اور اے اہل شرک، تمہیں مبارک ہو غیر اللہ کو سجدے کرنا، تمہیں مبارک ہو غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی نہیں کرتے۔ ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان نقطہ اتفاق ہو سکتی ہے، برابر ہے۔ تمہاری شریعت میں بھی یہ بات ہے، ہماری شریعت میں بھی یہ بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کرے۔ سجدہ اللہ کا حق، اب یہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ قربانی اللہ کا حق، یہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ عبادت خالص اللہ کی کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ قرآن حکیم کی آیت مسئلہ کتنا کھول کے بیان کر رہی ہے کہ بندہ جب دوسرے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو خالص اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تو اس نے اس بندے کو رب بنا لیا نا۔ اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب، اگر آپ انسان کے سامنے سجدہ کریں گے آپ اس کو رب بنا رہے ہیں، آپ انسان کو مشکل میں پکاریں گے آپ اس کو رب بنا رہے ہیں، ان امور میں جن امور میں وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ما فوق الاسباب فإن تولوا، یہ ساری باتیں سن کے اگر پھر بھی منہ موڑ لیں تو پھر ان سے کہہ دو تم گواہ رہنا میں تو اللہ کے لیے فرما بردار ہو چکا، ہمیں توحید کی یہ دعوت سمجھ آ گئی ہے، مان لو تمہارا نصیب اور مرضی ہے، اور اگر ٹھکراتے ہو تو ہم اللہ کی توحید پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم اس سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتے۔ قرآن حکیم اول تا آخر توحید کی قسموں کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم یا تو اللہ تعالی اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال اور اس کے اقوال کی خبر دیتا ہے، یا اللہ کی عبادت اور خیر معبودان باطلہ سے رشتہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم یا تو اللہ کی اطاعت کے واجب ہونے کے بیان پر مشتمل ہے، یا اہل توحید کے دنیا اور آخرت میں انعامات اور اعزاز کا بیان ہمیں سناتا ہے، یا پھر اہل شرک ان کی دنیا اور آخرت میں ذلتوں کی منازل کا پتہ ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن حکیم کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر توحید کے جو فوائد اور جو ثمرات ہمارے سامنے آتے ہیں، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ توحید کا ایک فائدہ یہ ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اسی توحید میں پوشیدہ، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اسی توحید میں پوشیدہ ہے۔ توحید دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کا سبب ہے. دنیا میں مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو یا آخرت کی سب سے بڑی مصیبت جہنم سے نجات چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ. توحید خالص دنیا اور آخرت میں مکمل امن اور سلامتی کی گارنٹی ہے. یاد کرنا اس جملے کو. توحید وہ عقیدہ ہے جس پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں مکمل امن مل سکتا ہے. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امن کس کے لیے؟ راحت کس کے لیے؟ سکون کس کے لیے؟ پھر غور کیجئے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لے آئے ولم يلبسوا پھر نہ ملاوٹ کریں ایمانهم بظلم اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی, ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. توحید پرست مکمل ہدایت اور ہر اجر و غنیمت کی توفیق سے بہرہور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, خطاؤں کو مٹاتا ہے. حدیث قدسی ہے, مالک فرماتا ہے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین ساری گناہوں کی بھری ہوئی ہو ایک شرط کے ساتھ, ان گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو, میں اتنی زمین رحمت کی بھر کے لاؤں گا, تیرے سارے گناہوں کو رحمت سے نیکیوں میں کنورٹ کر کے تیرے حوالے کر دوں گا, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. سارے گناہوں کی معافی کس وجہ پہ کھڑی ہے؟ عقیدہ ہے توحید پہ. توحید کی بدولت مواحد کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وان محمدا عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے ہیں, اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا, اور جنت حق ہے جہنم حق ہے. تو ایسے عقیدے رکھنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا بھلے اس کے کیسے ہی اعمال کیوں نہ ہو. اللہ ہمارے اعمال بھی قرآن و حدیث کے مطابق فرمائے اور ہمارا عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق فرمائے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور توحید جب دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو مواحد کو جہنم میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے. بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ تعالی اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں یا جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا کا خواہش مند ہوا. مردوں کو راضی کرتے ہوئے نہ زندگی گزر جائے بلکہ وہ اللہ کی رضا کا خواہش مند ہو. اگر بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا, اسے اس جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا. اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کا سب سے عظیم ذریعہ اللہ کی توحید ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, سب سے بڑا وہ خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو. تمام ظاہری باطنی اعمال اور اقوال کی قبولیت اور ان پر اجر و ثواب عقیدہ توحید کے اوپر موقوف ہے. اگر عقیدہ توحید درست ہے تو تمام طرح کے اجر و ثواب پائے گا, اور اگر اس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد ہوں گی. توحید جب دل میں مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مواحد کے لیے ایمان کو محبوب کر دیتا ہے اور اس کو اس کے دل میں آراستہ کر دیتا ہے, اس کے نزدیک کفر اور شرک ناپسندیدہ کر دیتا ہے اور اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. توحید بندے کے لیے نیکیوں کو آسان کرتی ہے اور برائیوں کے چھوڑنے کو بھی آسان بنا دیتی ہے, کیونکہ مواحد اپنے رب کی رضا کی امید رکھتا ہے اور سزا کا خوف بھی اس کے دل میں رہتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں جو بکریاں چرا رہا ہے. اسے کہتے ہیں ایک بکری مجھے بیچ دے. وہ کہتا نہیں, میں تو غلام ہوں, اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں. کہا جب مالک پوچھے تو کہنا تیری ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا. اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے باتیں کر رہے. وہ جواب میں کہتا ہے مالک کو تو یہ کہہ کر چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا, لیکن اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مواحد ہوا کرتا. سیدنا عمر گلی میں سے گزر رہے، ماں کہنے لگی بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ اس دور کے لوگ کیا کیا انہوں نے، دودھ میں پانی ملانے کا کہا۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کے دور میں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی موحدہ تھی، کہنے لگی ماما آپ کو نہیں پتا یہ توحید گناہوں سے روکتی ہے، کس طرح پختہ ہو دل میں۔ امیر المومنین امیر عمر نے منع کیا، کہا اس وقت امیر المومنین رات ہی رات کو یہاں جاگ کے ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہمیں۔ کہا وہ نہ بھی دیکھے تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بیٹی کس کی ہے جی؟ دودھ بیچنے والے کی، گوالے کی بیٹی۔ امیر المومنین صبح اس کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ سید کی لڑکی سید کے گھر میں، پٹھان کی لڑکی پٹھان کے گھر میں، ارائی کی لڑکی ارائی کے گھر میں، پاکستانی کی پاکستانی کے، ہندی کی ہندی کے۔ ان ذات و پات میں بٹنے والوں، گوالے کی بیٹی کو کس چیز نے عزت دی؟ کون ہے جو اس سے شادی کرے گا؟ توحید بندے پر آنے والی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے، اس کی دعوت دینے والا بنائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔